Merhaba, Nature Climate Change adlı ünlü bilim dergisinde yayınlanan araştırmaya göre iklim değişimi nedeniyle yeryüzündeki bitki türlerinin yarısı, hayvan türlerinin de 1/3'ünün doğal yaşam ortamlarında önemli bir azalma olabilir. Bilim insanlarının çalışmaları hava sıcaklıklarının 2 santigrat derece yükselmesi durumunda yeryüzündeki biyolojik çeşitliğin çok ciddi şekilde zarar göreceğini gösterdi. Araştırma sonuçları olası çevre felaketinin önüne geçilebileceğini ancak bunun için sera etkisi yaratan gazların salımında bir an önce kesintiye gidilmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmada görev alan uzmanlar yaklaşık 50 bin farklı bitki ve hayvan türü üzerine inceleme yaparak farklı küresel ısınma senaryolarındaki gelişimleri hesapladı. Bilim insanları sera etkisi yaratan gazların salımında büyük bir değişim olmadığı takdirde 2100 yılında küresel sıcaklığın sanayileşme öncesine oranla 4 santigrat yükseleceğini öngörüyor. Bu durumda hayvan türlerinin %34'ü ve bitki türlerinin %57'si şu andaki doğal yaşam çevrelerinin yarısından fazlasını kaybedecek. East Anglia Üniversitesi'nden Dr. Rachel Warren, bu değişim insanlar üzerinde de büyük etki yaratacak çünkü tehdit altındaki bu türler su ve havanın temizlenmesi, sel kontrolü, gıda zincirinin devamlılığı ve ekolojik turizmde önemli bir rol oynuyor dedi. Araştırma sonuçları yaşanacak olası değişimlerden en fazla Sahra Çölü'nün güneyindeki Afrika ülkelerinin, Orta Amerika'nın, Amazon bölgesinin ve Avustralya'nın etkileneceğini gösteriyor. Son raporlarda 400 ppm civarında sera gazı salımlarının ulaştığını bize bildirmişti. Durum son derece ciddi görünüyor. Yunanistan'ın Halkdiki yarımadasındaki Hellas Gold adlı altın madeni şirketini protesto eden bölge halkı maden karşıtı gösteri yaptı. Gösterilerde 7 polis ve bir kadın eylemcinin yaralandığı, polisin eylemciler üzerine göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıtmaya çalıştığı ifade ediliyor. Hellas Gold firmasının bölgedeki madencilik faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu söyleyen öfkeli eylemcilerden 3 kadın gözaltına alındı. Şirketle halk arasındaki gerginliği gidermek amacıyla Selanik Temiz Mahkemesi'nin şirket yöneticileriyle görüşeceği ve firmanın çalışmalarının yasaya uygunluğunun denetleneceğini açıkladı. İzmir'in Efem Çukuru köyünde altın madeni arazilerini satmayan tek köylü olan Ahmet Karaçam'ın arazilerine el konulması davası Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Keçi çobanlığı ile geçimini sağlayan Ahmet Karaçam keçilerini emanet edeceği kimseyi bulamadığı için davaya katılamadı. Karaçam'ın mücadelesine destek için İzmir'den giden Egeçep, Tema ve ÇYD üyelerinin yanı sıra bu duruşmaya Kavacık ve Efem Çukuru köy muhtarları ve her iki köyden köylüler de katıldı. Ahmet Karaçam'ın avukatı Arif Ali Cang'ı duruşmada söz alarak görülen davanın sadece Ahmet Karaçam'ı değil, civardaki tüm köylü yurttaşları ve mahkemeye katılan köylüleri de doğrudan etkilediğini ifade etti. Cang'ın söyledikleri mahkeme tutanağına geçirilirken duruşma Danıştay'daki acele kamulaştırma davasının sonucunun beklenmesine karar verilerek 11 Eylül 2013 tarihine kadar ertelendi. Amazonlar üzerine yapılan bir çalışma, Amazon'un ekonomik ve tarımsal kazançları için ormansızlaştırılmasının ülke ekonomisinin kendi kalesine golü olacağını gösteriyor. Batı Brezilya'da yoğunlaşan soya üretimi alanları ve mera alanları için ormanların gözden çıkarılmasıyla başlayan ve artan ormansızlaşmanın gıda güvenliğinde riske atacağı belirtiliyor. Brezilya bu yıl soya fasulyesinde dünya talebini karşılamada Amerika Birleşik Devletleri'ni geçerek bir numaralı tedarikçi olmuştu. Ancak orman kayıplarının, yağışların azalması, sıcaklıkların artması, bölgesel iklim değişimlerine neden olduğu için ekonomik ve tarımsal kazanımlar yerine kayıplara neden olabilir. Viçosa Federal Üniversitesi'nden Marcos Hail Costa, Amazonların çölleşmesine dair bulgular bulunduğunu ve bu bulguların Brezilya hükümetine sunacağını söyledi. Son 8 yılda Brezilya'da orman kayıp hızı %80 oranında yavaşladı. Ancak buna rağmen her yıl hala 6000 km² bir orman alanı kaybediliyor. Geçtiğimiz aylarda yaşanan at eti skandalının ardından Avrupa Komisyonu gıda güvenliği için yeni düzenleme tekliflerini sundu. Avrupa'da tarım gıda sektörünün yıllık değerinin 750 milyar euro olduğunu ve Avrupa çapında yaklaşık 50 milyon kişiye istihdam sağladığının belirtildiği komisyon raporunda gıdada rastgele denetimlerin zorunlu hale getirilmesi teklif edildi. Şu anda komisyonun yalnızca denetim tavsiyesinde bulunma yetkisi bulunuyor ancak teklifin Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Parlamentosu'ndan onay alması durumunda gıda güvenliği için önlemler de sıkılaştırılmış olacak. Teklifleri sunan Avrupa Komisyonu'nun sağlıktan sorumlu üyesi Tonio Borg, son at eti skandalı iyileştirebileceğimiz alanlar bulunduğunu bize gösterdi. Teklif gıda zinciriyle ilgili 70 kanun tasarısının 5'e düşürülmesini ve yeni mevzuatta işletmeler üzerindeki idari yükün azaltılmasını da hedefliyor. Ancak komisyon at eti skandalının bilinçli bir dolandırıcılık eylemi olduğunun altını çiziyor ve bu düzenlemelerin bilinçli olarak müşteri yanıltma eylemlerinin önüne de geçemeyeceğini itiraf ediyor. Sağlıklı gıda, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.